ایک پر رونق بازار میں ریشم کی کپڑے کی دکان پر اس دکان کا خادم دعا میں مشغول ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کر رہا ہے. یہ سن کر دکان کے مالک پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے جو وہ یہ کانپنے لگے. دکان کے مالک نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا اور اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے کہ افسوس, ہم اللہ تبارک و تعالی پر کس قدر جری ہو گئے, یعنی نڈر ہو گئے, کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ تعالی سے جنت مانگتا ہے, اور یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے, اور ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ دکان کے مالک بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے. یہی دکان کے مالک رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ آواز صاف سنائی دیتی, اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دکان کے مالک, یہ صاحب, یہ کون تھے؟ یہ مالک, دکان کے مالک جو ہے, کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا, سراج الامہ, کاشف الغمہ, امام اعظم, فقیہ افخم, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت, سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج رجب المرجب کی 28th شب ہے اور ان قریب آقا کے مہینے کی آمد ہونے والی ہے. آقا کا مہینہ یعنی شعبان المعظم, کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو شعبان کی جو دو تاریخ ہے اس میں جو ہے نا دو تاریخ جو آتی ہے, اس میں ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. تو دو شعبان جو ہے وہ یوم امام اعظم بھی ہے. تو آئیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت کے متعلق کچھ سنتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان ہے، آپ کا نام نعمان ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام ثابت ہے، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی. اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے. اچھا یہ عرض کر دوں کہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. ماشاءاللہ امیر سنت کی بھی جلوہ گری، ہم امیر سنت کی زیارت کر رہے ہیں، ان قریب انشاءاللہ عز و جل امیر سنت یہاں تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. اچھا ان چاروں ائمہ میں ہمارے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے بلند مرتبہ ہیں، یعنی ان کا رتبہ بلند ہے سب سے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں ائمہ میں صرف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں جو کہ تابعی بھی ہیں. اور تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض صحابہ کرام سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر، کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. یعنی یہ حدیث پاک جو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے. ہمارے امام اعظم پر شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، تمہارے دربار کا گدا ہوں میں، سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب تحصیل علم سے فارغ فراغت حاصل کر لی، یعنی آپ نے جب جو بھی اس وقت ذرائع تھے علم حاصل کرنے کے، جب آپ نے اس سے فراغت حاصل کر لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشہ نشینی کی نیت کی ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں۔ کیا شانتی ہمارے امام اعظم کی، اللہ تعالی ان کے درجات مزید بلند فرمائے کہ جناب رسالت مآب نے صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر امام اعظم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور سنتوں کی خدمت کا حکم دیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے امام اعظم کا سنتوں کی خدمت کی مصروفیت اور ذوق عبادت، یہ بھی سنیے کہ ہمارے امام اعظم کا سنتوں کی خدمت میں کس طرح مصروف رہتے اور کس طرح آپ عبادت کرتے تھے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت مسعر بن قدام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے، اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، بعد نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا۔ میں نے سوچا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بےحد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آپ کو ایک حکایت سناتے ہیں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، یعنی اردو اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ ضمن سلسلة الفيديوهات المدبلجة للشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله، نقدم لكم الباقة المدنية المدبلجة إلى العربية بعنوان بسم الله الرحمن الرحيم. يقال إن امرأة سألت أحد العلماء: أمرت المرأة بإطاعة الرجل، فلماذا لم يؤمر الرجل بإطاعة المرأة؟ ما الحكمة والسبب في جعل القوامة للرجل على المرأة لا العكس؟ أجابها العالم: كم طفلا لك؟ أجابت: ثلاثة. قال العالم الحكيم: أمرت بإطاعة رجل واحد فقط، ومن جهة أخرى ثلاثة رجال أمروا بإطاعتك وبحسن الخلق وطيب المعاملة لك، وهم لا يستطيعون أن يدخلوا الجنة دون ذلك، فأخبريني بصدق، من أكثر إطاعة، الرجل أم المرأة؟ قالت المرأة الفهيمة: حقا، في كل أمر من أوامر الإسلام حكمة، ولكننا لا نستطيع إدراكها لقصور فهمنا. يا ملتزمي الشريعة، نستطيع أن نقطف درسا من هذه القصة وإن كانت فرضية، وهو أن ننقاد للإسلام انقيادا كاملا لا مجال لتقديم العقل فيه أبدا، صفة المؤمن أن يستسلم لأوامر الله ورسوله استسلاما عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. آئیے ایک امیر علیہ سنت کے پوتے اس سید رضا اور حسن رضا کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. آئیے ایک اور حکایت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرغ، کبوتر، مور اور گدھ کی حکایت. سمندر کے کنارے ایک آدمی کی لاش پڑی تھی. سمندر کا پانی کیونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، لہذا جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، پھر درندوں کے بعد پرندوں نے کھایا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء یعنی حصے، دریائے جانوروں اور درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں. ارشاد خداوندی ہوا، تم چار پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر خود سے مانوس کر لو، ہلا لو، پھر ذبح کر کے ان کے سر الگ کر لو اور بقیہ گوشت کا قیمہ بناؤ، اور وہ قیمہ تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. اس کے بعد خود کسی اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لو اور ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم دیکھ لو گے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے. چنانچہ آپ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور لے کر انہیں پالا، خوب کھلا پلا کر مانوس کیا. اس کے بعد ذبح کر کے ان کے سر علیحدہ کر کے باقی گوشت کا قیمہ کیا اور تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھا، خود بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے اور انہیں یوں پکارا، یا ایھا الطیر یعنی اے مرغ، یا ایھا الحمامۃ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر یعنی اے گدھ، یا ایھا الطاووس یعنی اے مور. آپ اعلی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پکارتے ہی چاروں پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے ملنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چار پرندے تیار ہو گئے. پھر وہ چاروں اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے اور دانا چپتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے. قدرت کا عظیم الشان نظارہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کی آرزو پوری ہوئی اور آپ کو اطمینان قلبی حاصل ہو گیا. یہ حکایت ماہنامہ فیضان مدینہ بابت رمضان المبارک 1438 پیج نمبر 10 سے آپ کو پیش کی گئی. اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی خواہشات پوری فرماتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے اتنا ایمان کامل ہوتا ہے. ان پرندوں کی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زندہ فرمائے گا، چاہے ان کا جسم جل جائے، گل جائے، سڑ جائے یا خاک ہو جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیا سے پردہ کر جائے، فوت ہو جائے، اس کو پکارنا جائز ہے. جبھی تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مرے ہوئے پرندوں کے مکس ٹیمے کو پکارا نام لے لے کر, اور یہ نبی کی صدا سن کر حاضر بھی ہو گئے, بغیر سر کے پہنچے اور سر پہن لیا. اللہ کی شان ہے, یہ قرآنی حکایت ہے. عجائب القرآن مع غرائب القرآن, پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ, پیج نمبر 56-57. یہ حکایت پڑھ لیجئے, یہ مفسرین نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا آ گیا, اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم کھا لیں مسجد میں, تو نہیں کھا سکیں گے. اور کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی, بلکہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے کریں. اب کچھ ذکر و درود کر رہے ہیں, مثلاً 12 بار درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں گے تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مقرۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام, پیج نمبر 8, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نمبر 27. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر 1, وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2, میری سنت زندہ کرنے والا. نمبر 3, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج 1439 ہجری کے رجب المرجب کی 28 شب ہے. رجب شریف اور شعبان شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے, آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار جاری ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, ہم نے باغ میں پودے اور رنگ برنگے پھول دیکھے ہیں, دن میں سورج اور رات میں چاند تارے بھی دیکھے ہیں, آسمان پہ بادل چلتے دیکھے ہیں اور برسات کے موسم میں بارش برستے دیکھی ہے. امیر اہل سنت, یہ بتائیں کہ پھولوں میں رنگ, باغ میں پودے, چاند تاروں کا چمکنا, سورج کی روشنی, بارش کا برسنا, بادلوں کے سائے, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت, جیسا کہ آپ حرم شریف کا یہ پرکیف بارش کا منظر دیکھ رہے ہیں, حرم شریف کے خادمین بارش کا پانی نکالنے میں مصروف ہیں تاکہ لوگوں کی عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اے کاش ہمیں بھی حرم کی بارش میں نہانا نصیب ہو. اے کاش ہمیں بھی اس طرح حرم شریف میں صفائی کا موقع مل جائے. آپ سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں بھی بارشوں کے دنوں میں بارش کا پانی مسجدوں میں آ جاتا ہے اور مساجد کے خادمین مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں. مسجدوں کی صفائی صرف خادمین ہی کا کام ہے یا مساجد کے نمازی بھی مسجد کی صفائی میں حصہ لے سکتے ہیں, اور مسجد کی صفائی کرنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ, بارش اللہ کے کرم کی ہے, الحمدللہ. وہ تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے. ظاہری پانی جو ہے برسات, یہ اس کی حاضری کا موقع ملا ہے, سیزن ہے اس کا, موسم ہے. تو یہ کعبہ شریف سے برکت لے رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بارش میں طواف کی سعادت ملے. نہانا اپنی جگہ پر, نہانا اس میں اکثر نفس بھی شامل ہو جاتا ہے, مزہ آتا ہے. طواف, طواف کے بارش میں طواف کی فضیلت زیادہ ہے. اور رہا صفائی, تو مسجد کی صفائی یہ واقعی کار ثواب ہے. مسجد میں اذیت دینے والی چیز نکالنا, اب اس میں جیسے کوڑا کرکٹ یا بالوں کے گچھے اڑ رہے ہوتے ہیں, بڑی مسجد ہوتی ہے تو اس میں, اور کچھ نہ بچھا ہوا تو تین کے, تو اس طرح کی چیزیں مسجد سے نکالنی چاہیے اور اس کی اپنی فضیلت بھی ہے. چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو, کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ترجمہ کنز الایمان, اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے. مفسر شہید حکیم الحکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جب تم کسی مسجد کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو، یعنی اس طرح کے ہر نماز کے لیے وہاں حاضر ہو، وہاں کی صفائی کرے، مرمت کا خیال رکھے، یعنی مینٹیننس کا خیال رکھے، جائز زینت میں مشغول ہو، وہاں بیٹھ کر دینی مسائل بیان کرے، وہاں درس دے، یہ سب مسجد کی خبر گیری میں داخل ہیں. حضرت سیدنا یعقوب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے. مسجد میں جھاڑو لگانے کی اب جو ترکیب ہے، پہلے وہ کھجور کی شاخ سے صفائی کو ترکیب ہوتی ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ مسجد میں کھجور کی شاخ سے غبار، گرد و غبار، مٹی، اس کو آج کل ہم جھاڑو لگانا بولتے ہیں، تو یہ بھی یہ سنت بھی ادا کرنی چاہیے. سنت ہوا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور وہ جنت کا محل ملتا ہے جو تکلیف دہ چیز مسجد سے ہٹائے. ابن ماجہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک، اور ہمارے اعتکاب میں تو خاص ترغیب ہوتی ہے، اور ویسے بھی کچھ اسلامی بھائی ایسے آپ کو ملیں گے جو ہر وقت اپنی جیب میں شاپر رکھتے ہیں، چھوٹی سی پلاسٹک کی، کہ یہ مسجد میں جہاں کوئی بال نظر آیا، تنکا نظر آیا، تو وہ اٹھا کر اس شاپر میں ڈال لیتے ہیں، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. بہت یہ سب آج مل گئی تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بہت پیاری فضیلت ہے مسجد سے اذیت والی چیز ہٹانے نکالنے کی. زبانی سرکار کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان میں بہت آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات الفاظ یاد نہیں رہتے تو ہمت نہیں ہوتی. ہے وہی جنت کے محل کی مکان کی بشارت ہے اس میں غالباً، یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک امیر علیہ سنت کا جو پیج ہے اس پر بھی اس وقت سوالات کا سلسلہ ہے. امداد قادری یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے تو جب آنکھ کھلی رات کو تو عشاء کی نماز ادا کر کے سات تہجد بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اصل وہ جماعت واجب ہے مسجد کی، تو اس لیے جان بوجھ کر جماعت ترک نہ کرے. تھوڑی بہت تھکن تو آدمی کو لگ جاتی ہے، کام کاج سے آتا ہے، تو جماعت سے نماز پڑھ لے. اب اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ جماعت بھی اس پر واجب نہیں تھی اور سو گیا، یا ویسے سو گیا ابھی یہ اٹھا، تو عشاء کی نماز اس نے رات میں صبح سادی کے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے، تو پڑھ لے. مگر تہجد کا وقت اس کا نہیں ہوا کہ تہجد کا وقت اسی صورت میں ہوگا جب عشاء پڑھ کے سوئے، چاہے ایک منٹ کے لیے سوئے، اس میں گھڑی کا ٹائم نہیں. جیسے عوام بولتے ہیں کہ بارہ بج گئے تہجد کا وقت ہو گیا، دو بج گئے رات کے، دو بجے رات کا تہجد کا وقت ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. مثلا آٹھ بجے جماعت ہے، سات بجے جماعت ہے عشاء کی، اور نماز پڑھ کے وہ ایک منٹ کے لیے سو گیا، بیٹھے بیٹھے سو گیا، نیند آ گئی اس کو، ایک منٹ کے لیے آنکھ کھل گئی، ساڑھے سات بجے آنکھ کھل گئی، تو اب یہ اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. جو ساری رات نہیں سویا تو اس کے لیے وہ تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالی اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس میں اس جواب کے ساتھ شامل کرنی ہے یہ روایت. ایاز احمد فیس بک پیج پہ سوال کر رہے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے فرضوں کے بعد تو کوئی سی نماز نہیں ہے. قضا عمری جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. جزیہ ہے اس کا؟ جزیہ نہیں ہے. جزیہ ہاں مجھے میں سمجھ گیا آپ کی بات. اوقات مکروہ میں تو پڑھی نہیں سکتے کوئی سی بھی نماز، الا اس دن کی عصر اگر نہیں پڑھی تھی تو مکروہ وقت میں بھی پڑھ لے، لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دینا کہ وقت مکروہ آ جائے یہ حرام ہے. کسی عذر سے ہو گیا، بیمار پڑا تھا یا بھول ہی گیا تھا، وقت کا خیال نہیں رہا اور اس وجہ سے کوئی لیٹ ہو گیا اور تو بہرحال اس پر گناہ نہیں ہوگا، ورنہ جان بوجھ کر عصر کی نماز اتنی لیٹ کر دینا کہ سورج مطلب یعنی کہ ٹھنڈا ہو جائے، اس پر نگاہیں جمنی شروع ہو جائے، یہ 20 سے 25 منٹ کا وقفہ، 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کم و بیش، تو 20 منٹ سے پہلے پہلے اگر تکبیر تحریمہ کہہ دی اور اب وہی 20 منٹ والا وقت شروع ہو بھی گیا تب بھی گناہ سے بچ گیا، لیکن اب بھی بہتر یہی ہے کہ یہ 20 منٹ والا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے سلام پھر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب قضا سب کے سامنے تو پڑھنی نہیں ہے کہ دوسروں پر یہ ظاہر ہوگا اس کا گناہ کہ یہ اس نے قضا کی ہے، وہ کہنا بھی نہیں ہوتا کہ میں قضا کر رہا ہوں، قضا عمری ہے میری میں کر رہا ہوں، یہ گناہ کا اظہار گناہ ہے. یہ بے باکی اسی کو تو بولتے ہیں، گناہ سے شرمانا نہ شرمانا یہ بے باکی ہے، گناہ سے نہ شرمانا دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرنا، یہ ہوتا ہے ایمان کے لیے خطرناک. اور آج کل یہ گناہ سر عام ہوتا، ایک نہیں ہزار گناہ لاکھ گناہ سر عام ہی ہو رہے، جیسے داڑھی منڈانا یہ بے باکی ہے کیونکہ وہ سب کے سامنے ہی نہیں ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ اتنا عام ہو گیا کہ مطلب سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی یہ جرم ایسا ہے کہ جیسے جرم ہے نہیں بلکہ یہ نعوذ باللہ ہے کہ کوئی فضیلت کی چیز نہ بن گئی ہو کہ یہ مطلب داڑھی منڈا جو یہ جینٹل مین اور یعنی کہ معزز شخص مانا جاتا ہے معاشرے میں، کتنا معاملہ عجیب ہو گیا. برا نہیں مانیے گا، میں شریعت کا حکم عرض کر رہا ہوں، داڑھی رکھنا واجب، وہ بھی ایک مٹھی، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. تب منڈانا تو کم کر دیا لوگوں نے، پتہ نہیں کسی فلم ایکٹر کو دیکھ لیا کیا ہے کہ اب وہ چھوٹی رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تھوڑے تھوڑے بال رکھتے ہیں کاٹتے ہیں، پھر طرح طرح کے کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پاک پڑا ہم نے، ان کا چہرہ انور تصور میں لائیں، پورے چہرے مبارک کی بھری ہوئی داڑھی شریف ہے. غلاموں کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصیب کرے، سچی توبہ نصیب کرے. اور جس نبی پاک کا کلمہ پڑا اس نبی پاک کے چہرے انور پر جو نورانی جگمگاتی مبارک داڑھی ہے اس کی نقالی نصیب کرے، فلم ایکٹروں کی نقالی سے ہم کو نجات بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد یہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. وارث ہیں باب المدینہ کراچی کے، وہ پوچھنے کہ معراج سے پہلے بھی کیا معراج سے پہلے مسلمانوں پر نماز فرض نہیں تھی؟ بعض علماء کے مطابق صبح و شام کی نمازیں تھیں، لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں صحیح ہے کہ صرف قیام اللیل کی فرضیت تھی، اور طریقہ کار نماز کا وہی تھا کہ جو اب ہے، اور اس پر پورا رسالہ آپ نے جمان التاج بأن الصلاۃ قبل المعراج اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو نماز فرض تھی لیکن صرف رات کی نماز فرض تھی. رکعتیں وغیرہ کوئی تفصیل ہے اس کی؟ رکعتوں کی تفصیل تو غالباً بیان نہیں فرمائی، طریقہ کار بیان فرمائے کہ طریقہ کار اسی طرح کا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہیں، عاطف محمود سوال کر رہے ہیں، کوئی کون سا ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا توبہ کرنے سے بھی؟ ایسا کوئی گناہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی سازش میں ہے، جب وہ قیامت کے قرب ہے نا، قرب قیامت میں جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا. نہ اب وہ کوئی جو کافر ہوں گے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، کوئی بھی کافر ہی رہیں گے، وہ ایسا ہے. یعنی یہ ہے کہ توبہ منقطع نہیں، اپنا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، تو وہ قرب قیامت کے اندر ہی ہوگا. باقی یہ کہ ایسے گناہ کے حوالے سے کوئی صراحت پڑھنا یاد نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ اس طرح ہو کہ وہ توبہ سے بھی معاف نہ ہو. کفر و شرک بھی دنیا کے اندر اگر بندہ توبہ کر لیتا اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس کو، بلکہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں تو واضح طور پہ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ویسے بعض گناہوں میں یہ روایتیں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ اتنی بار توبہ کر لی، اب توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ غالباً سرزنش کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ورنہ حقیقت میں کوئی لاکھ مرتبہ گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ کی رحمت سے معافی کی امید ہے. بولا اب نہیں کرنا، جب دیکھو بس سوری کر کے جان چھڑا لیتا، اب نہیں چھوڑوں گا تجھے، اب تو نے کیا تو اب بھی اگر کرے بچہ کوئی شرارت معاف کیا کرے گا، اٹھا کے پھینک تو نہیں دے گا. تو یہ یعنی کہ ڈانٹ ہوتی ہے نا، تو جیسے شراب کے لیے بھی ہے، اتنی بار پی توبہ کی اب توبہ نہیں اس کی، شاید اس وجہ سے وہ ساحل نے پوچھا ہو. تو وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، تحدید بھی کہتے ہیں اس کو. اور اس میں یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ ممکن ہے کہ اب اس کو توفیق ہی نہ ملے تو. ہاں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اس کو، ایسا اس کا دل سخت ہو جائے توبہ ہی نہ کرے. اللہ تعالیٰ سختی سے بچا ہم کو، ہر وقت ہر لمحے بندہ توبہ کرتا رہے، یہ نہیں سوچے کہ یار میں نے کون سا گناہ کیا جس کے میں توبہ کروں، نہیں توبہ تو کرتے رہنا ہے. اسی طرح دوستوں سے، احباب سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، سب سے وقتاً فوقتاً جب جب کو موقع بنے نا تو معافی مانگ لینی چاہیے. سفر پر جا رہے ہیں جیسے تو معافی مانگ لی، بڑی راتیں ہیں خاص کر اب شب براءت میں تو ایک معافی کا ہمارے یہاں ماحول ہے. اب وہ سوشل میڈیا پر دو طرح کے ملیں گے، مطلب ایک تو ہوں گے جو نرم دل اور خوف خدا والے لوگ، وہ معافیاں مانگتے نظر آئیں گے کہ میری کوئی بھی بھول ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو، اور بعد مطلب وہ ٹیڑے ذہن کے ہوں گے، ان پر تنقیدیں شروع کر دیں گے کہ خدا کا خوف نہیں ہے یار، معافی مانگ رہا تو برا کیا کر رہا ہے یار، اچھا ہی تو کام کر رہا ہے. تو اس پر ہم یہ تنقید کریں گے کہ یہ کیا معافی کا طریقہ، معافی تم کو پوچھیں گے معافی کا طریقہ کیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے بھی کبھی اگر ایسا کیا ہو تو اس کی بھی معافی مانگ لیں. اب جو معافی مانگتا ہے، اب اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا آپ نے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا یہ مطلب یعنی کہ ویسے جھوٹے دل سے معافی مانگ رہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا یار؟ دل پر حکم لگانے والے آپ کون ہیں؟ رب جانے بندہ جانے, یہ رب کا معاملہ ہے. معافی مانگ رہا ہے, بظاہر معافی مانگ رہا ہے تو اچھی بات, اچھا کر رہا ہے. تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے سوشل میڈیا کا. تو یہ ایسا نظام ہے کہ مت پوچھو بات. اب جیسے جشن معراج کا ہم نے کل جلوس نکالا نا, ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں آیا ہوگا, اتنے جلوس نہیں نکالنے چاہیے, اتنے جلوس نکالنے چاہیے, بارہویں شریف کا جلوس نکالنا چاہیے اور کوئی نہیں نکالنا چاہیے. اب سوشل میڈیا سے پہلے کا اصل لوگوں کو پتا نہیں ہے. پہلے بھی جلوس خاص خاص موقعوں پر نکلتے تھے, اب بھی نکلتے ہوں گے. مثلا دارالعلوم امجدیہ میں دعوت اسلامی سے پہلے سے میں جاتا تھا, اور سے اعلی حضرت میں, اور بعد میں بھی جاتا رہا میں. اب تو خیر میں بہت مجبور ہو گیا ہوں, آنا جانا ہو نہیں پاتا. تو وہاں کچھ اعلی حضرت کے شاید مریدین ہوتے تھے, پرانے مطلب بزرگ, جو اب تو شاید ہی کوئی مرید زندہ ہو. میں نے تو کئی مرید اعلی حضرت کے دیکھے, زیارت کی ان کی. تو یہ لوگ ایک گاگر لاتے تھے, یعنی کہ مٹکا, اور مٹکا میں کچھ پتہ نہیں کوئی لکوڈ, وہ کوئی ان کی یہاں کوئی رسم تھی نیاز کی, جیسے ہمارے یہاں نیاز کنڈوں کی نیاز, تو شریعت سے کوئی ٹکراتی نہیں ہے. اور وہ لوگ کوئی ڈھول نہیں بجاتے تھے, نہ کوئی مطلب ایسی بے تکی کود پھاند کرتے تھے, بلکہ یہ گاگر لاتے تھے. اور سرکار اعلی حضرت کی وہ منقبت پڑھتے تھے اور جلوس کی شکل میں آتے تھے. یقین مانے ایسا ایمان افروز اور پر کیف وہ منظر ہوتا تھا کہ جی چاہتا ہے پھر وہ منظر میں دیکھوں. لیکن اب پتہ نہیں وہ حضرات زندہ بھی ہیں نہیں. وہ آتے تھے جو پرانے لوگ ہیں نا, جو اعلی حضرت کے عقیدت مند اور پکے سنی جو پرانے, تو ان کو شاید ان میں سے کوئی ہو تو انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے منظر. تو یہ پڑھتے تھے, وہ احمد رضا دولا بنا, اس طرح کا کوئی کلام تھا. ایسا مزہ آتا تھا یہ پڑھتے تھے, یہ جلوس وہاں نکلتا تھا. اب یہ سوشل میڈیا کو پتا نہیں, ورنہ اس میں بھی کوئی اپنی ڈیڑھ ہوشیاری داغ دیتا, یہ کیوں کرتے ایسا. تو بھائی مطلب اب جیسے کہ مزاروں پہ چادریں آتی ہیں, اس کا بھی جلوس نکالتے ہیں. بعض لوگ کلام پڑھتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں, بعض ڈھول بجاتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں. تو جو ڈھول بجا کر نکلتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اس کی ہم نے مذمتیں کی ہیں مدنی چینل پر کہ یہ غلط طریقہ ہے. مگر کسی مزار شریف کی چادر, کسی ولی اللہ کے مزار کی چادر سروں پر رکھ کر 150 اگر عاشقان اولیاء لے کر نکلتے ہیں اور اولیاء کرام کی منقبتیں پڑھ رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, اور یہ جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں مزار پر چادر چڑھانے کے لیے, تو بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ گناہ کی کون سی بات ہے؟ کون سا فتنہ ہو جائے گا؟ کون سا دین کا نظام بگڑ جائے گا؟ جو روڈوں پہ ناچ رہے ہیں, فنکشن کرتے ہیں, وہ گانے بجاتے ہیں, اور ان سے نمٹو نا یار. جو اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں جس انداز میں بھی وہ کرتے ہیں, اور جائز طریقہ شریعت نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی, پابندی نہیں لگائی, تو میں اور آپ کیوں پابندی لگانے کے مطلب یہ کہ در پہ ہوں. تو یوں کرتے رہتے ہیں کہ اس بزرگ کا کیوں جلوس نکالا, اس کا کیوں جلوس. تو اس سے کئی بار میں نے فائدے بیان کیے کہ فوائد کتنے ہوتے ہیں جلوس کے. بچوں کی خاص بھیڑ ہو جاتی ہے ہمارے پاس, یہ خاص کر یعنی کہ اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے. کل کتنی بھیڑ تھی بڑی رات کی, آج سنا دادا. یہ بچے جمع ہو جاتے ہیں. اچھا ان بچوں کے بہانے ان کا خاندان حرکت میں رہتا ہوگا. جو میرے پاس جو 10-20 بچے آ جاتے ہیں, یہ 10-20 خاندان ان کے مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے کہ میرا لختے جگر کب نظر آتا ہے. چلو اس بہانے ہی مدنی چینل دیکھتے ہوں گے, دوسرے بچے جو نہیں آ پاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے. اچھا پھر ان بچوں میں یہ کیوں بچے گئے تھے؟ یہ تو صاحب وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جلوس نکالا تھا, اس لیے گئے تھے. تو اب یہ کہ ان کو پتا چلا کہ وہ ایک صحابی رسول کا یہ نام بھی ہے, اور محبت ان کے دل میں تو ہونی ہونی ہے کہ جلوس کوئی عام آدمی کا تو نکلتا ہی نہیں ہے. اولیاء صحابہ ہے نا, ان کا ان کی شان میں ان کی یاد میں جلوس نکالا جاتا ہے. پھر ان کی اس معنی سیرت بیان کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ فوائد ہیں, نقصان کچھ بھی نہیں ہے سوائے سوچوں کے فرق کے. اپنی سوچ مثبت بنانی چاہیے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے جلوس میں نہ حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں, نہ حقوق العباد تلف ہوتے ہیں, نہ کوئی غیر شرعی نعرے ہوتے ہیں, نہ غیر شرعی کوئی کلام پڑھے جاتے ہیں, نعتے پڑھتے. ہم لوگ چار دیواری میں تو ہوتے بھی ہم لوگ چار دیواری میں, تو روڈ پہ تو آتے ہی نہیں کہ چلو بھائی ٹریفک روز آئے دن ہم جام کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں. ہم اندر ہی اندر کر رہے ہیں, ہم دکھاتے ہیں مدنی چینل پر, تو نہیں سمجھ آتا تو نہیں دیکھو اور کیا. مگر ہم کہیں گے نہیں, آپ بھی دیکھیں, سمجھ نہیں بھی آئے تب بھی دیکھیں. اور دیکھتے ہوں گے جبھی تو تنقید کرتے ہوں گے نا, نہ دیکھتے ہو تو تنقید بھی نہ کرتے. لیکن کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہماری یہ بات بھی دل میں اتر ہی جائے گی کہ یہ بھی ایک ذکر اللہ کا, ذکر مصطفیٰ کا, ذکر صحابہ اولیاء اور اہل بیت کا ایک بہانہ ہے. اس بہانے ذکر اذکار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, اور کچھ نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی بھی مجھے تو منفی پہلو نظر نہیں آتا, اس میں مثبت ہی مثبت ہے الحمدللہ. دیکھو ماشاء اللہ کانپور ہند کتنے سارے جمع ہو گئے, عاشقان معراج وہ دھوم مچی ہوئی ہے, بہت سارے جمع ہوئے. مرحبا مرحبا مرحبا, ویلکم موسٹ ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, الہ آباد سبحان اللہ, الہ آباد یو پی ہند. ہند مشہوری کا بنا منوری کا منوری کا منوری, یہ بھی بہت جمع ہو گئے سبحان اللہ, کیا بات ہے, خوش آمدید. ماشاء اللہ. حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا, اور ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور سات پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, سید والا ضلع ننکانہ پنجاب اطراف پاک عثمانی کابینہ, اسی طرح الہ آباد یو پی ہند منوری کابینہ, اور دنیا بھر میں جو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں, الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کروانے سے پہلے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں, اور حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہیں وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بن جائیں, انشاءاللہ عزوجل ان کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك. ما شاء الله یہ سید والا ننکانا، یہ غالبا وہ بھی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ. جی جی جی، مجھے اعلان نہیں ملا اس بار، اور بھی کہیں ہیں؟ نہیں ایک ہی جگہ ہے. اچھا، یہ اطراف کی جو کابینہ بنی ہے پاک عثمانی کابینہ. ما شاء الله. جی آیا نو. ما شاء الله. یہ احمد رضا ہیں اسپین سے، یہ سوال کرتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں تو بچوں سے نمازوں کا پوچھتا ہوں، کچھ بچے نماز نہیں پڑھ کر آتے تو ان کا نمازوں کے لیے ذہن بناتا ہوں، اس طرح سے جو بچے نماز پڑھ کر آتے تو ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. لیکن پوچھنا یہ کہ بعض بالغ اور نابالغ بچے نماز نہ پڑھنے کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کا ایسا بتانا اور میرا ان سے پوچھنا کیسا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. وہ فتح رضویہ شریف میں ہے کچھ بچوں کے لیے، شاید نماز کے لیے وہ بالغ ہیں اور یہ اثر عام وہ اقرار کرتے ہوں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی. بہرحال یہ کہ نماز کی ترغیب دی جائے، پوچھا نہ جائے کہ پڑھی یا نہیں پڑھی. نابالغوں کو تو پوچھنے میں رجوع نہیں ہے. فتح رضویہ میں کچھ ہے اس لیے میں بھی کہ وہ استاد طلبہ کرام کو کچھ کارڈ وغیرہ کا اعلیٰ سے استفتا ہوا تھا، ابھی اس کا جواب میرا خیال نہ دیا جائے. آپ اگر نکال لیں نا فتح رضویہ شریف میں ممکن ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اتوار کو عصر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جانشین امیر اہل سنت عام ملاقات فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل کل بھی عصر کی نماز کے بعد یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جانشین اتار اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرمائیں گے. ایک سوال ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے آیا کہ اگر پانی میں بو ہو تو غسل یا وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر بو، صرف بو ہونا نجاست کی وجہ سے وہ بو نہیں ہے تو پھر تو کوئی حرج اس میں، جب تک یقینی طور پر اس کا نجس ہونا معلوم نہیں ہے اس وقت تک اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہے، تو اس سے وضو اور غسل تو جائز ہوگا. اگر طبیعت اس کی اس سے متنفر ہوتی ہے نہیں اس کا دل کرتا تو ایک الگ بات ہے, بچتا ہے اس سے. لیکن بہرحال حکم فقہی یہی ہوگا اس کے لیے کہ جب تک اس کا نجس ہونا یقینی طور پر, یعنی جب تک خود ملتا گندگی اس میں, نجاست اس میں ملتی ہوئی نہیں دیکھی, یا دو شرعی گواہوں نے اس بات کی گواہی نہیں دی کہ اس میں ہم نے نجاست ملتی ہوئی دیکھی ہے, تو اس وقت تک اس کے پاک ہونے ہی کا حکم دیا جائے گا, اس کے نجیس ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا. عام طور پر بولتے ہیں گٹر کی لائن مل گئی ہے, گٹر کی لائن مل گئی ہے, کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غلام محسن تاری. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پکی پیاز کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. پکی بھی پیاز کھانے میں؟ جی جی, پکی بھی پیاز یا کچی پیاز حافظے کے تعلق سے تو اس کا کوئی پتہ نہیں مجھے, پڑھاؤ. کچے وہ دھنیا ہے نا, ہرا دھنیا, ہرا دھنیا کچا کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, کھٹا سیب کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, پیاز کا تو کہیں پڑھنا یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے جو کہ محراب سے لے کر سنہری جالیوں تک ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ یہ ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے, یہ جنت کا حصہ ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک جنت کا حصہ کیسے ہے اور کس طرح جنت کا حصہ کہا جاتا ہے, اور یہاں پر دونوں وقت ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, مشک بار ہے, ما بین بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, یعنی باغ, یعنی کیاری میں نے باغ, باغ باغوں میں سے ایک باغ ہے. عوام الناس اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں. ریاض الجنہ, ریاض تو جمع ہے, روضت الجنہ اصل لفظ روضت الجنہ ہے, لیکن چلو ریاض الجنہ بھی بولتے ہیں تو کیا اس پر حکم لگے گا, وہ جنت کی کیاری ہے, جنت کا باغ ہے. اب یہ کس نے کہا تو پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تو سرکار نے فرمایا تو یہ بس صحیح ہے, ہم نے تصدیق ہی کرنی ہے, اس پر تو کوئی نعوذ باللہ اعتراض تو ہے نہیں, کوئی اس کی شرح, اس کی تشریحات علماء نے مختلف کی ہیں. ایک شرح تو یہی ہے کہ واقعی یہ جنت کا حصہ ہے, جیسا کہ حجر اسود مقام ابراہیم کے حوالے سے علماء احادیث طیبہ موجود ہیں, تو اسی طرح روضۃ من ریاض الجنہ کی تشریح بھی علماء نے یہی کی کہ یہ جنت کا واقعی ٹکڑا ہے. ایک یہ, دوسرا یہ کہ یہ قیامت کے دن اتنا حصہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تیسرا یہ کہ یہاں پر جو نفل ادا کرے, نماز ادا کرے, تو اس کے بارے میں قوی امید ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے جنت میں داخلے کی امید بن جاتی ہے. تو اس طرح کی کئی تشریحات علماء نے اس کی بیان فرمائی ہیں. سبحان اللہ, اعلی حضرت فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی, جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی, شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے, شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. ایک طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار, ایک طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، ایک طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ جواب جواب دیجئے. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ کون دیں گے؟ جی جنہوں نے پورے یعنی مسلسل 27 میں سے 15 کم مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو، مسلسل یعنی 12 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو مسلسل، وہ اسلامی بھائی جواب دیں. تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، تیمم کے 3 فرائض ہیں. جواب درست ہے. مدنی باکس آپ کے لیے. سبحان اللہ، 3 تو معلوم ہو گئے. ہاں جواب درست ہے، 3 تعداد پوچھی تھی. اب تعداد تحفے کا حقدار ہو گیا مجیب. دوسرا سوال لیں کون کون سا؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب کس سے لے رہے ہیں؟ اسی کیٹیگری سے. وہی جنہوں نے 12 مدنی قافلوں میں سفر کیا مسلسل مسلسل. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کے جو سوال ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان تھا. جواب درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ سیدی امیر علیہ سنت توجہ فرمانے بپا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا نام بتائیں. اب تو وہی جس نے 27 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو مسلسل وہ بتائے، یہ تو ساو آسان ہے. جو تھوڑا بہت بھی اسلامیات میں اور پڑھا جاتا ہوگا بچوں کو بھی. جواب جس نے مسلسل 27 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کے سوال کا جواب ہے ابو مطلب. جی پھر کہیے جواب. شہزادہ حضور کا جو سوال کیا اس کا جواب ہے ابو مطلب. ان کو سنبھال لو مدنی تربیت کا، بولو تجربہ کار لگتے ہیں، 27 والے ہیں نا، ابھی تھوڑا بھول گئے لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. جواب درست ہے. نہیں نہیں تلفظ غلط ہے, عبد المطلب دا تلفظ غلط ہے. آپ بھی مدنی تربیت گاہ خدمت کا موقع دیں. عبد المطلب صحیح تلفظ بولو نا یار, ایسا نہیں کرو. پیارے آقا کے دادا جان توحید پر تھے, پہلے ایمان تھے, ایمان والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں سے بات آ رہی جامعۃ المدینہ فیضان محمدی. شہزادہ حضور کا جواب ہے, سوال کا جواب ہے کہ حضرت عبد المطلب, عبد المطلب مطلب مطلب عبد المطلب مطلب مطا تا کو کلکلا پڑھ نہیں ساکن کر کے تا کو ساکن پڑھ تو جی آپ کی مرضی. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ ثانیہ. ثانیہ چلو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو تلفظ صحیح ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسفار احمد عطاری, درجہ تخصص فی الفقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور یہ مدنی باکس آپ کو بیچ دیا. مطلب بھی غلط, مطلب بھی غلط, مطلب عبد المطلب. اچھا وہ جو وضو میں بو والے پانی کا جو مسئلہ چلا تھا, تو بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 33 کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو بو والے پانی سے وضو کیا بھی تھا مگر وضو کرنے کے بعد اگر اعضاء میں بو آ گئی تو جب تک بو جاتی نہ رہے مسجد میں جانا منع ہے, اور وقت میں گنجائش ہو تو اتنا وقفہ کر کے نماز پڑھے کہ بو اڑ جائے, اور اس سے وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا کہ دوسرا پانی نہ ہو, بلا ضرورت اس سے وضو نہ چاہیے. جزاک اللہ. صلو علی الغریب. یہ وضو میں بو والے پانی کے جو جواب تھا اس کے ساتھ اس کو شامل کر لیجئے گا انشاءاللہ. یہ بھی مل گیا کہ کچی پیاز کھانے سے جو نا وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. اچھا اچھا. وہ حافظہ کیسے مضبوط ہو, ایک رسالہ ہے المدینۃ العلمیہ نے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. کچی پیاز کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, نسیان ہوتا ہے کچی پیاز کھانے سے, انہیں بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے, تو یہ بھی اس میں شامل کر لیجئے. اور کچی پیاز کھانا ہے تو جائز, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہ تھا کچی پیاز کھانا, کچا لہسن پسند نہیں تھا. اور کچی پیاز, کچا لہسن, یہ بدبودار جو ترکاریاں, ویجیٹیبل کچے جن میں بدبو ہوتی ہے سب نہیں, کچے پیاز میں, کچے لہسن میں, گندنا ایک سبزی آتی ہے اس میں بھی بدبو ہوتی ہے. تو یہ بدبودار سبزیاں کچی نہ کھائی جائے, پکا کر کھا سکتے ہیں تاکہ اس میں بدبو اڑ جائے, اتنا پکا لیا جائے کہ بدبو اڑ جائے. لیکن آج کل یہ کچی چیزیں ڈالی جاتی ہیں, کچومر, بلکہ چٹنی جو بناتے ہیں نا وہ پودینہ وغیرہ ڈال کر ہری ہری گھروں میں, اس میں کچا لہسن ڈالتے ہیں, تو یہ کھا کر منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. تو مسجد میں جانا اس حالت میں کہ منہ میں بدبو ہو, بدبو آ رہی ہو منہ سے, یہ حرام ہے مسجد میں جانا. تو اس لیے وہ اس سے بچنا چاہیے. بغیر لہسن کے بھی چٹنی بن سکتی ہے, کچی پیاز بھی نہ ڈالی جائے چٹنی میں. اسی طرح سموسے میں کچی پیاز کوٹ کر قیمے کی طرح یہ ڈالی جاتی ہے. سموسہ تلنے سے وہ پکتی نہیں ہے. یہ اب یہ رمضان شریف میں خاص کر یہ نظر آتی ہے. زیادہ تر مسجدوں میں جو سموسے لوگ خرید کے لاتے نا, ان میں کچی پیاز ہوتی ہے. تو یہ سموسے جبکہ اس میں ہے کچی پیاز تو مسجد میں کھانا جائز نہیں ہے. اور پھر بدبو ہو جائے گی, مغرب کی نماز کے لیے الگ مسئلہ کھڑا ہوگا, اور لوگ بےچارے ثواب سمجھ کر یہ بازاری سموسے لے آتے. اگر کچی پیاز ہے تو, ورنہ نہیں ہے تو حرج نہیں ہے. اسی طرح چنے لاتے ہیں, چنے بھی بازار کے, اس میں بھی وہ چھولے, اس میں بھی کچی پیاز ہوتی ہے. یہ بھی مسجدوں میں لوگ افطاری میں افطار کا سامان ہوتا تھال میں اس پہ رکھتے ہیں, تو اس میں بھی کچی پیاز ہوتی ہے. یہ سب دیکھی والی چیزیں. تو ایسے چنے بھی نہ خریدے جائیں کہ جو آپ مسجد میں رکھیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم ثواب کا کام کریں تو وہی ثواب کا کام کریں جس میں ثواب ملے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل آپ نے مدنی قافلوں کے حوالے سے جو فرمایا تھا کہ 29-30 اپریل اور 1 مئی, تو یہ دو چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. 29 اپریل جو ہے وہ اتوار ہے, اور پیر کو 30 اپریل ہے, اور 1 مئی جو ہے وہ منگل ہے. تو یہ باب المدینہ میں بالخصوص اور بڑے شہروں میں بھی دو چھٹیاں جو ہے وہ ہمارے اسلام بھائی کو مل رہی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے گزشتہ دنوں میں بھی ترغیب دلائی تھی, تو کافی اس کا رجحان بڑھا تھا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس بار بھی کچھ ایسا کرم ہو جائے. تو یہ اسلام بھائی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں کہ انشاءاللہ 29-30 اپریل اور 1 مئی کو بھرپور مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. 29-30 اور 1 مئی, 29-30 اپریل 1 مئی, یہ 3 دن میں 2 دن چھٹیوں کے آ رہے ہیں. ایک دن چھٹی کر کے مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب فرمائیے. یا اللہ جو 29-30 اپریل اور 1 مئی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرے, اسے بار بار میٹھے مدینے کا دیدار نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت بنتی ہے کسی کی؟ ماشاءاللہ. 29-30 اپریل 1 مئی, 3 دن کے مدنی قافلے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. 29-30 اپریل 1 مئی کا صرف ایک مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. میرا نام امنا اتاریا ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں حافظ قرآن پر تہجد کی نماز پڑھے, کیا یہ بات کرتے ہیں؟ تہجد کی نماز صاحب قرآن رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے, اور اسی امتی پر تہجد فرض نہیں ہے. حافظ قرآن جو ہوتے ہیں یہ بھی امتی ہوتے ہیں, ان پر بھی فرض نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہونے والا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں اور نقل بہت عام ہو چکی ہے, اب اگر بچوں کو منع کریں تو کہتے ہیں کہ سب کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں, ان کا یہ کہنا کیسا؟ یہ بنت سید منظور حسین ہے جو سوال کر رہی ہیں. نقل کرنا یہ غیر قانونی جرم ہے, اور نقل جو کروائے گا اوپر رہ کر کرواتے بھی ہوں گے بس ممتحن جو ہیں ایگزامینر تو وہ بھی گناہگار ہیں اور نقل کرنے والے بھی گناہگار ہیں. سب کرتے ہیں تو وہ شاید 99% مسلمان آج کل شاید نماز نہیں پڑھتے تو یہ سب کرتے ہیں اس لیے گناہ معاف ہو گیا نماز معاف ہو گئی تو ایسا نہیں ہے نا جو نہیں پڑھے گا گناہگار ہے. اگر 100% مسلمان نماز چھوڑ دیں نعوذ باللہ تب بھی سب گناہگار ہیں. اسی طرح اور بہت سارے گناہ اب عام ہو گئے ہیں. جھوٹ کثرت سے لوگ بول رہے ہیں. غیبت کون بچتا ہوگا اس دور میں؟ شاید ہی کوئی بچتا ہوگا. یہ سب کرتے ہیں اس لیے گناہ اب معاف ہو گئے تو ایسا تھوڑی ہے. اس لیے جو نقل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. نقالی نہیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تنزانیہ ہمارے ساتھ ہے نگران شورا کے ساتھ دار السلام ماشاء اللہ. سلام بھی عرض کیا بابا. علیکم وعلیکم السلام. جی آیا نو ویلکم. یہ ویلکم والے ویلکم. فیس بک کے امیر علیہ سنت کے پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. حیدر علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چند دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ لڑائی لڑائی معاف کرو اپنا دل صاف کرو. بچپن میں تو ہم لوگ اس طرح بولتے تھے اور وہاں حج میں کبھی کبھی یہ دیکھنے کو ملا ہے جسے کہ کوئی آپس میں لڑ جاتے ہیں نا حاجی وغیرہ ناراضی ہو جاتی ہے تو کوئی بولتا ہے صلی علی النبی نبی پر درود پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دونوں نبی پر درود پڑھنے میں مشغول ہوں گے تو ایسا امید ہے کہ وہ لڑائی ٹھنڈی ہو جائے. تو اگر دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے صلح کروا سکتا ہے تو وہ صلح کروا دے. واللہ تعالی اعلم وسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر جاوید علی پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کہنا کیسا الہی میں تیری چوکھٹ پر آیا ہوں میری جھولی بھر دے. کعبہ شریف کی حاضری پر ہو سکتا ہے کہتے ہوں تیرے دروازے پر آیا ہوں تو کوئی حرج نہیں اس میں. اللہ کا گھر مسجد کو بھی تو کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ گھر در سے پاک ہے. یہاں یہ مطلب اس کے وہ اللہ تعالیٰ کے سمجھو دعا کی قبولیت کے مقامات. یا اللہ میری سن لے تو مجھ پر دست قدرت اپنا جس دست قدرت قدرت کا ہاتھ کرم کی نظر تو ہماری طرح تو اس کی نظر ہماری جس طرح آنکھوں سے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ تو معاملہ ہے نہیں تو وہ اس کے شاید نشان تو یوں کہنے میں حرج نہیں ہے کہ میں تیرے دروازے پر حاضر ہوا ہوں تیرے در پر حاضر ہوا ہوں تیری چوکھٹ پر حاضر ہوا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنت کا راستہ ماشاءاللہ. اس ہفتے کا رسالہ جنت کا راستہ جس کے 51 یعنی 51 پیج اگر پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ اس ہفتے یہ پڑھنا اور کئی سارے بھائیوں نے یہ پڑھ بھی لیا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پڑھ لیا ہے جنت کا راستہ جس نے پڑھ لیا ہو رسالہ. یہاں عوام میں کم ہے پیچھے زیادہ ہے پیچھے بھی چند آوازیں آئیں پڑھا نہیں ہے. یہ بہت پیارا رسالہ ہے جنت کا راستہ. چلیے آپ پڑھ لیجئے 46 پیج اس کے پڑھ لیجئے 51 بعد میں فہرستیں وغیرہ ہیں تو وہ بھلے نہ پڑھیں ہم. الحمدللہ اردو کے علاوہ سندھی اور رومن اردو میں بھی یہ رسالہ منتقل ہو چکا ہے. پچھلے رسالے وضو کا طریقہ گزشتہ ہفتے کا رسالہ تھا مطالعے کے لیے, اس کی کارکردگی نے اب تک جنہوں نے پڑھا اسلامی بھائی 6775 اور اسلامی بہنیں نہیں 67750 اسلامی بھائی 67000 یعنی 67750 اسلامی بھائیوں نے پڑھا, جبکہ اسلامی بہنیں وہ آگے نکل گئی 115615. آئیے اس رسالے کے حوالے سے دعائے عطار سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی رسالہ جنت کا راستہ کے 51 صفحات پڑھ یا سن لے اس پر راہ جنت آسان فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی منڈو جواب دیجئے. اب جنت کی کنجی کیا ہے؟ یہ جواب کون سے مدنی منع سے لیں؟ ان کی بھی کوئی مدنی فیس ہے؟ یہ میرے سنت. مدنی منوں کے ہاتھ تو بلند ہو رہے ہیں. اگر یہ نابالغ ہیں جی چھوٹے ہیں نا, ہاں تو ان میں جو پانچوں ٹائم نماز پڑھتا ہوں اس میں سے اس سے میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم ہے. ابو کا نام محمد شفیع. نماز جنت کی کنجی ہے. جواب درست ہے. عمر نہیں بتائی آپ نے. عمر 15 سال. یہ تو بالغ ہو گئے ہوں گے. اسے بڑے والے نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ تو وہ سنے عیسوی کے مطابق 15 ہوگا تو پھر دیکھنے میں چھوٹے سے ہی. ہاں اس لیے سوال نمازی والا پوچھنے میں رسک ہے. فجر میں مدنی منع زیادہ سستی کرتے ہوں گے, سردی میں خاص کر شاید. سب مدنی منو ابھی سے نماز کی عادت ڈالو. میں بہت چھوٹا تھا جب مسجد میں جاتا تھا نماز کے لیے, جب بچے ایک دوسرے کو دھکا مار کے گرا دیتے نا تو میرے کو بھی گرا دیتے تھے لائن میں. سب پیچھے بندی ہے. اتنا ہے نا شور بھی نہیں تھا مجھے تب سے جاتا تھا مسجد میں. پہلے مائک پر نماز نہیں ہوتی تھی ہمارے یہاں مسجد میں, اور نہ ہی عام نہیں تھا مائک. تو وہ مکبر ہوتا تھا جو تکبیر کہتا تھا اللہ اکبر ربنا لک الحمد. تو اور بچے بولتے تھے یہ تو میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی. میں بھی سمجھتا تھا کہ یوں بولنا ہوتا ہوگا تو میں بھی زور سے بولتا تھا اللہ اکبر ربنا لک الحمد. تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں بولنا چاہیے. میں اس عمر سے مسجد میں جاتا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منو آپ بھی, مدنی منی ہو آپ بھی, پانچوں ٹائم روزانہ نماز پڑھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے نام بتائیں. جی بابو جی دے رہے ہیں جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام سلمان ہے. ابو کا نام محمد اجمل. عمر 11 سال. نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کا نام انبیاء کرام علیہم السلام. مرضی آپ کی. گیارہ سال کے وہاں پر قلم بھی کون سا چلے گا. کنفیوز ہو کر یہ بول گئے بےچارے. سوال واپس سن لیں. جواب میں نہیں سراہد کی انہوں نے اعمال لکھنے والے نے کیا لکھنے والوں. انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے نام بتائیں. اعمال بھی لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے تعداد ان کے معنی کیا ہوتا ہے. اعمال شاید اعمال کے معنی کون کون نہیں جانتا حال اٹھا. اعمال یعنی کیا. اعمال کے میننگ ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو جانتے. اعمال جمع کس لفظ کی ہے. اعمال اعمال جمع ہے عمل کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد احمد ہے. ابو کا نام عبد القادر عمر 12 سال. باپا جانی میرا آپ کی بارگاہ میں جواب ہے کہ عمل کی جمع اعمال ہے. وہ جو سوال تو انہوں نے کیا نا بیٹے. انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں. کرامن کاتبین. پھر بولیے. کرامن کاتبین. کاف کون سا ہے. کاف باریک والا. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ مدی منع کے ابو کے لیے چند رسائی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی کا نام مبارک کیا ہے. جی بپو. جی آپ یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں چھوٹے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شیحان ہے اور ابو کا نام محمد عابد ہے. میری عمر 12 سال ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ مدنی منع کے ابو کے لیے چند رسائی. انشاءاللہ تعالیٰ اب سے کچھ دیر کے بعد ہم مدنی منع جو ترکیب لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ پلے کارڈ وغیرہ وہ دکھاتے ہیں. ہمارے مجلس تقسیم رسائل کی طرف سے آج بھی بستہ لگا ہے. فیضان مدینہ میں جو ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں اور ان کو اگر رسائل درکار ہو تو وہاں سے حاصل کریں پڑھنے کے لیے. اور مزید اگر وہ اسلام بھائی جو رسائل تقسیم کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ یہاں پر جمع کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان رسائل کو مختلف مواقع پر تقسیم کرنے کی بھی ترکیب بنے گی. زمزم نگر کے ہمارے جو مجلس کے اسلام بھائی ہیں الحمدللہ جنت کا راستہ یہ ملے گا اس پہ. بس یہ بھی مفت ملے گا. جی جی یہ بھی. اچھا اب مفت لے کر تو پڑھ لو یار سادھو نگرم. جن کو رکھوانے ہو ثواب کے لیے ہم بھی ابو کے لیے اسال ثواب کے لیے معراج والے آقا کے اسال ثواب کے لیے تو یہ خرید کر بستے پہ رکھ دیں. تو اسلام بھائی ایک ایک لیتے جائیں. میں لے وہ جو پڑھے ہاں. ماشاء اللہ. اور بابا اس میں ہم نے ترکیب بنائی کہ جو ہمارے شعبہ تعلیم یا دیگر جو شعبے ہیں ہمارے تو یہ بھی چونکہ علاقوں میں جاتے ہیں آفیسز میں جاتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ رسائل ہم مختلف مواقع پر بھی تقسیم کرنے کی ترکیب بنا رہے ہیں کہ مارکیٹوں میں بھی تقسیم ہو جائیں گھروں میں بھی تقسیم ہو جائیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک تحریک چلے گی انشاءاللہ. ہدیہ انشاءاللہ. یہ 600 رسائل ہماری تقسیم کرنے کی نیت بھیجی ہمارے زمزم نگر کے اسلام بھائیوں نے ماشاءاللہ. اور 526 فیضان رمضان ماشاءاللہ کتابیں یہ تقسیم کریں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 3000 رسائل آقا کا مہینہ کیونکہ اس کا بھی اب سیزن آ رہا ہے نا. تو یہ سیزن آ گیا. جی جی جی ابھی تو کیا آج 28th شب ہے نا. جی جی دو دن کے بعد تو اس کا چاند نظر آئے گا. جی جی چاند دیکھنا بھی شعبان کا واجب کفایہ ہے. میں نے تو نیت کی ہے 29 کو بھی تلاش کروں گا. 29 کو نہیں ملا تو 30 کو تلاش کروں گا. واجب کا ثواب ملے گا نا. اگرچہ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو دوسروں نے نہیں دیکھا تو گناہگار نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں دیکھا تو گناہگار ہوں گے نا سب. واجب کفایا, تو جس سے بن پڑے وہ ضرور اس کو ڈھونڈنا چاند کو. پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایا ہے. اب کون کون سے مہینے وہ ذہن میں رکھ لیں. نمبر ایک شعبان, جب دو دن کے بعد, آج 28ویں کل 29ویں رات, یعنی کہ پرسوں یعنی اتوار پیر منگل کو 29ویں شب پڑے گی, تو منگل کو مغرب کے ٹائم پر غروب آفتاب کے وقت دیکھنا ہے, اور جماعت بھی نہیں جانی چاہیے, اس انداز سے دیکھنا ہے ڈھونڈنا ہے. جو سب کو نظر آئی ہے ضروری نہیں ہوتا, 29 کا تو ویسے ہی کم نظر آتا ہے, بادل وغیرہ ہو جائے کچھ ہو جائے. تو منگل کو تلاش کرنا ہے, منگل کو نہیں ملا تو پھر بدھ کو, تو ہو ہی جاتا ہے چاند پہ 30 کا. تو پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایا ہے. نمبر ایک شعبان, نمبر دو رمضان, نمبر تین شوال, نمبر چار ذی قعدہ, نمبر پانچ ذو الحجہ. یعنی اب یہ سمجھو پانچ مہینے جو مسلسل آئیں گے, شعبان سے لے کر بقرعید کا مہینہ جو ذو الحجہ, یہ پانچوں مہینوں کے چاند دیکھنا واجب کفایا ہے. یعنی سب ترک کریں تو سب گناہگار, اور بعض بقدر کفایت تلاش کریں تو سب پر سے واجب اتر جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 28ویں رات ہے اتوار, آج ہفتہ ہے, اتوار 28 تاریخ ہے, ہمارا دن اتوار 28 اور پیر شریف 29. مغرب بعد ہوگا نا. اب پیر کو چاند, وہ منگل بیٹھ جائے گا لیکن عام بول چال میں پیر ہی بولتے ہیں, تو پیر شریف کو مغرب کے ٹائم پر, غروب آفتاب کے ٹائم پر, یہ 29ویں شب شروع ہو گئی تو 30ویں شب شروع ہو گئی یار, تو پیر شریف جو اب آئے گی نا پرسوں, اس کو مغرب کے بعد تلاش کرنے کی نیت کرتا ہوں چاند انشاءاللہ, اور پھر منگل یہ 30, پھر یہ اگر پیر شریف کو نظر نہیں آیا چاند تو منگل کو تو پہلی رات ہو جائے گی شعبان المعظم کی, آقا کا مہینہ. تو آقا کا مہینہ رسالہ تو ایڈوانس میں ہی پڑھ لینا چاہیے. ماشاءاللہ بعض پڑھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, جو ایک آدھا ہاتھ اٹھا بھی لیا پڑھ لوں گا انشاءاللہ. سب نیت کریں انشاءاللہ مختصر سا رسالہ ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ چاند سے پہلے پہلے پڑھ لیں تاکہ شعبان کے فضائل ہوں گے تو پھر اس کی عبادات کا روزوں کا مزید یعنی ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ بذریعہ ابی بین اطراف پاک عثمانی کابینہ سید والا ضلع ننکانہ پنجاب, اور بذریعہ انٹرنیٹ ہند منوری کابینہ الہ آباد یو پی, یہ شریک ہیں اور نظر بھی آئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال انشاءاللہ عز و جل ابھی مدنی مذاکرے کے اختتام پر سلسلہ ہوگا, مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انشاءاللہ عز و جل. اور مدنی بہاروں کا بستہ بھی لگا ہوا ہے الحمدللہ, یہ مدنی بہاریں لکھوائیے اس پر. آپ نے جو بھی مطلب ایسی کوئی بات دیکھی ہو دعوت اسلامی میں آ کر, اصلاح جس سے آپ کی ہوئی ہو, مدنی قافلے کے ذریعے آپ کو کوئی اصلاح ہوئی ہو, یا کوئی ایسی مطلب خوبی مرض ٹھیک ہو گیا ہو وغیرہ وغیرہ, تو یہ آپ بستے پر آپ لکھوا دیجئے. اس کا فارم ہوتا ہے تو یہ آپ کی مدد کریں گے, فارم خود آپ بولتے جائیں گے, یہ لکھتے جائیں گے انشاءاللہ. فیس بک کے پیج پر جو سوالات ہیں, مزمل سوال کر رہے ہیں کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ضروریات دین سے ہے؟ الفاظ بولتا افضل جی, بالکل, یعنی تو لازمی اجل ضروریات دین میں سے ہے, اجل یعنی بالکل واضح ضروریات دین میں سے ہے, اس میں فرض قطعی جی بالکل ضرورت دینی, یعنی توہین کفر ہے, ادنا توہین کفر, ادنا معمولی سی توہین بھی کفر ہے, اور تعظیم تو فرض اعظم ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, اللہ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ یہ مختلف ناموں والی شرط دیکھ رہے ہیں, اس طرح بہت ساری شرطیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر مقدس نام تحریر ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ اور محمد, تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا ان مقدس ناموں والی شرط کا استعمال کرنا کیسا؟ اللہ بھی لکھا ہوا آیا تھا جی, مگر اللہ شرارتی معلوم ہوتی ہے, تو اگر یہ لکھنے سے مرد اللہ کہ تو بالکل یعنی کوئی اس میں تاویل ہے بھی نہیں نا, اللہ کیوں لکھا ہے, باقی لفظ محمد لکھا تو اس سے مراد اگر کوئی عام آدمی ہے تو اس کا حکم ظاہر وہ نہیں ہوگا, باقی اگر یہ مراد ہے کہ نعوذ باللہ یہاں سرکار کی ذات ہے پھر تو پھرنے کی ذات نہیں ملے گی کہ سخت بے ادبی کی صورتیں اس میں ہیں, ایسے شرٹ پہنے ہی نہیں جس میں یہ مقدس نام لکھے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, اب باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں مدنی منوں کی, اور آج ہماری ساتھ جو خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ مدنی مذاکرے میں شامل ہے, اس مدرسۃ المدینہ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ گلشن اقبال, نیو دھورا جی کالونی, بلاک نمبر 3, باب المدینہ کراچی. اب ہم کچھ مدنی منوں کی اور مدرسے والوں کی جو کوششوں سے یہ پلے کارڈ وغیرہ آئے ہیں انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا سوال, یہ امیر السنت ملاحظہ فرمائیے. سبحان اللہ, کون سی بیماریوں کو ناپسند کرنا منع ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب کچھ دیر کے بعد آپ کو معلوم ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ کون سی بیماریاں ہیں, اور یہ اب ہم ایک ماڈل کی جانب بڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ, کعبہ شریف, اور ایک کھانے کی چیز جو ہے وہ نظر آئے گی, یہ کھجورے, اور پیالہ بنایا ہوا ہے, پانی کا گلاس بھی ہے, پانی کا گلاس دکھائیے. یہ افطار کا سامان ہے کیا ابھی سے؟ اب ایک کھجور کا درخت بھی ہے, دو کھجور کے درخت جو نظر آ رہے ہیں ہمیں, کھجور درخت میں یہ ملاحظہ فرمائیے امیر سنت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ملاحظہ فرمائیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اکثر کھانا پانی اور کھجور ہوتا, حوالہ دیا اس میں؟ جی حوالہ بھی موجود ہے, دکھائیے حوالہ. صحیح البخاری. عربی متن دیکھ کر یا تو بہار شریف وغیرہ میں لکھا ہو. یہ سوشل میڈیا کا اپنا ایک مدنی بھول تھا. ہاں, یہ اکثر سوشل میڈیا پر اعتبار نہ کیا جائے. اچھا, اپنے سوشل میڈیا پر اپنا اصل عام طور پہ لوگ اکثر اور اقل اس کا الٹ بنے گا, اس کا فرق نہیں محسوس کرتے, بات باتیں بولتے اکثر, حالانکہ اکثر ہوتا آدھے سے زیادہ. تو عربی عبارت مل گئی نا, تو یہ انشاءاللہ مفتی صاحب ترجمہ کر دیں گے کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں نقشے نالے پاک, یہ ماشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ, اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں گنبد خضرا, نقش نال پاک, اور کچھ ستارے وغیرہ بنائے, چاند بنائے, اور ایک شیر مبارک جو ہے سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نہ اے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اب ایک پھل دکھانے جا رہے ہیں اور یہ تربوز ملاحدہ فرمائیے، تربوز کا جوس اور پھر کچھ تربوز جو ہے وہ کٹے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہے، کیوں لکھا ہے، یہ ملاحدہ فرمائیے امیر اہل سنت. ماشاء اللہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. ایک مفید بات بتاؤں پھر تصویر بتائیے مجھے تربوز کی. جی اب ایک ماڈل کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. وہ تربوز کی تصویریں بتائیں مجھے تو میں ایک مفید بات بتاتا ہوں. اچھا یہ تربوز، تربوز کا اور یہ تو صحیح ہے، صحیح تربوز کا جوس یہ. اور ہاں یہ دیکھیے ایک تربوز بنا ہوا ہے جس میں سبز لائٹ سبز ہے. جی تو جب اس کا چھلکا تربوز کا لائٹ گرین ہوگا نا تو اندر سے سرخ نہیں نکلے گا، اس میں اندر سے سرخ بتایا جا رہا ہے اور اوپر سے وہ لائٹ گرین ہے. یہ کام کی بات بتا رہا ہوں، تو بےچاروں نے بڑی محنت سے بنایا ہوا. یا دھاریاں بھی ہیں تو وہ ڈارک گرین ہونی چاہیے، تو اندر بالکل سرخ لگی. تو آج کل چلیے نقالی، تو اس میں لگاتے ہیں انجیکشن تربوزوں میں، وہ خاص کر وہ اس کے سکرین کے، تاکہ یہ تربوز میٹھا ہو جائے. اور رنگ بھی لگاتے ہیں، پرانا بہت پرانی ہے تو ٹیک ٹین کا پیس جو کر کے بیچتے ہیں نا تو اوپر سے یہ کلر کر لیتے ہیں، رنگ لا دیتے ہیں بیچنے کے لیے. دھوکا ہی دھوکا چل رہا ہے. تو تربوز وہ میٹھا ہوگا جو ایک تو اس کی کھال جو ہے اوپر کی دھاری ہے تو یا کھال ہے جو بھی، وہ ڈارک گرین ہو. اس کو بھی ڈارک گرین کر دیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے رنگ لگاتے ہوں. اور اس کو جب تربوز کو بجائیں گے نا تو یہ ٹھوس نہیں ہوگا، تھوڑا ڈھپ ڈھپ کی آواز بنے گی. تھوڑا ڈھپ ڈھپ کی آواز بنے گی نا تو وہ تربوز میٹھا ہوگا، اور پتھر کی طرح سالڈ ہوگا نا تو وہ اتنا میٹھا نہیں ہوگا. تربوز یہ دونوں یہ لمبا والا ہے آپ جو فرما رہے وہ شاید وہ گول والا، یہ اوپر کا لمبا ہو، لمبا یہ لمبا والا انڈے کے، یہ زیادہ ڈارک نہیں ہے گرین، اس کا نیچے والے دیکھو کیسے گرین ہے سبز، کم کم ڈارک ہے. یہ اوریجنل جو تربوز ہے جو کھانے والا ہے اس کو انجیکشن لگا کے لال کر رہے ہیں تو پھر بھی تصویر ہے. لال انجیکشن لگا کر پتہ نہیں کرتے ہیں، یعنی سکرین کا انجیکشن لگاتے ہیں جس سے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور لال رنگ یہ کٹے ہوئے پر تو رنگتے دیکھا ہے میں نے، کاٹ کر پیس ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پیس بیچتے ہیں، اس پہ رنگ لگاتے ہیں تو لال ہو جائے تو گاہک پکڑ لے. اب یہ اندر میں بھی کوئی رنگ کا انجیکشن لگاتے ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے لگاتے ہوں تو ایجاد ہو گیا ہو کہ وہ رنگ لگاتے ہی انجیکشن سرایت کر جاتا ہو سب میں. سیب اسے رنگین کرتے ہیں، اب تو سیب تو پتا چلا کہ اس کو یوں ناخن سے اکھڑو تو اس کا رنگ اکھڑتا بھی بازو کا، کیمیکل ہوتا ہے یہ خطرناک، اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو اب تو لگتا ہے سیب کا چھلکا اتار کر ہی کھائے بندہ، ورنہ وہ کیمیکل پیٹ میں جائے دھونے سے نہیں اترتا. یہ کیمیکل ایسا لگ رہا ہے آج کل سیب پر کہ دھونے سے بھی نہیں اترتا. سیب کیسے چمکدار اور خوبصورت ہوتے ہیں، اور بس کیا کیا جائے، یہ خوبصورتی نقلی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے بیچنے والوں کو، کہ بہت اب جو بیچنے والا اس کو پتا ہے کہ رنگ لگا ہوا ہے اس پر، تو اس نے لیے اور اب یہ بیچ رہا تو یہ بھی دھوکے میں شامل ہی ہے نا، وہ بھی تو دھوکہ دے رہا ہے نا. اب اس کے لیے جائز اس صورت میں ہوا جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کلر کیا ہوا ہے، تو یہ بتا دیا کرے گاہک کو کہ یہ اس میں کلر کیا ہوا ہے. اب یہ سمجھتا ہے میں بولوں گا کلر کیا ہوا ہے تو گاہک پکڑے گا نہیں اس کو، تو یہ چھپا اسی لیے رہا کہ بکے وہ دھوکے کے ساتھ ہی بک رہا ہے نا. وہ یوں بیچنے والے ریڈی والے ٹھیے والے یہ بھی ان مانو کر ان کو پتا ہے اور بغیر بتائے بیچ رہے تو یہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ماڈرن شریف بنا کے لائے ہیں ہمارے مدنی منع, یہ ملاحظہ فرمائیے. یہ مدرسۃ المدینہ نیو مدنی کالونی, نیو دھورا جی, نیو مدنی کالونی, نیو دھورا جی کالونی. بپو آپ جب چھوٹے تھے نا تو ایک بار میرا چوک اجتماع ہوا تھا نیو مدنی کالونی میں. جب اس وقت نیو مدنی کالونی نہیں بولتے تھے, جب آپ بولتے تھے نا یہ بولتے تھے جب آپ بہت چھوٹے تھے سر. تو میرے بیان کے دوران یا بیان جب ختم ہو گیا میں بھی منچ پر بیٹھا تھا, وہ سائیں بھائی جماعت ہے, تو کسی نے بولا کہ اس کالونی کا نام بدل دو. تو ہاتھوں ہاتھ میں نے اس کو کہا کہ چلو بھائی آج سے نیو مدنی کالونی, اور جس میں نیو نہیں ہے وہ بھی تو ایک. میں نے کہا یہ مدنی کالونی, یوں تک کیوں بنی تھی مگر آپ چھٹے تھے اس مدنی کالونی, نیو مدنی کالونی. آج آپ مدنی منع تھے ان کی طرح. اب یہ مدرسۃ المدینہ میں مجھے یاد پڑتا ہے آپ شاید تشریف بھی لے گئے, یہ حاجی لیمو کوٹ وغیرہ. مگر اب جن کے ہاتھوں میں آیا ہوگا نا وہ بھی ان کو پرانا نام پتا نہیں ہوگا, وہ نیو مدنی کالونی جی جی نام ہی نہیں پتا ہوگا, تو یہ بےچارے وہ وہ نہیں لکھ رہے. انہیں لفظ مدنی سے کس کو پیار نہیں ہے. ہمارے بہت سارے تنظیمی نام تو ہوتے ہی ہیں. نہیں وہاں تو نیو مدنی کالونی کے نام سے ہی ہے جامعۃ المدینہ. جی جی ہاں یہ مدرسۃ المدینہ. اچھا جی جی نیو مدنی کالونی. یہ ایک اور مدنی پھول ہم دکھانے جا رہے ہیں, ایک ہاتھ بنایا گیا ہے, ہاتھ کے اوپر جو ہے ایک مدنی پھول جو ہے. استغفار میں اضافہ جی, اب اوپر سے ہم دکھا رہے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے, یعنی نامہ اعمال یعنی جس میں گناہ اور ثواب لکھے جاتے ہیں نا نامہ اعمال, تو اس میں اگر نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہے نیکیاں بڑھانا چاہے تو استغفار خوب استغفار کرے. استغفار مانے توبہ کرے, خوب توبہ کرے. سبحان اللہ. ایک یہ پھل جو ہے ملاحظہ فرمائیے, یہ پھل ہے کریلا اور اس کا رس ہے یہ نکالا گیا. اب اس سے متعلق جو ہے ایک مدنی پھول جو ہے گھریلو علاج سے ہم جو ہے دکھا رہے ہیں. اگر روزانہ صبح شام کریلے کا رس ایک ایک چمچ پی لیں تب بھی انشاءاللہ جلد شوگر کی بیماری میں حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوگا. گھریلو علاج پیج نمبر 65. اب پیے کون اس کو, جس کو ہوگی وہ تو پی لے فائدہ ہی ہوگا. اب ایک ایک چمچ تو پی لے گا, ٹرائی کر لیں. پینا چاہیے. اور یہ جو وزن کم کرنا ہو نا جس کو, اس کے لیے بھی یہ نسخہ ہے, ایک گلاس پی لے روز کا, تھوڑا جی کررا کر کے. یہ شروع میں کروا لگے گا پھر اتنا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ, پی لے گا ہاں عادی ہو جائے گا. اتنا کروا نہیں لگتا ہو, نہیں لگا آپ نے پیا ہے؟ اچھا ہاں, تو میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی, وہ کبھی سامنے آ گیا تو نیت ہے پیوں گا میں انشاءاللہ. یہ نقشے کوئی لائے گا تو تھوڑی پیوں گا یار میں, جب تک دل مطمئن نہیں ہوگا. وہ حفاظتی عمر کے مسائل ہیں نا, یہ بھر بھر کے لانا شروع کر دیں. اپنے گھر میں جو کریلے بنتے تھے وہ بیج سمجھ بنتے تھے نا, فیما جو بناتی تھی, ورنہ عموماً جو بنتے ہیں وہ بیج وغیرہ نکالتے. یہ تو بڑا مظلوم سبزی ہے, اس کو تو اوپر سے بھی بےچارے کو گنجا کرتے ہیں, اندر سے بھی بالکل اس کا جو بھی اصل غذائیں جو یہ پھینک دیتے ہیں اور اس کا چمڑا استعمال کرتے ہیں. نہیں یہ سمجھ نہیں اتنی لوگوں میں کہ بیج اور اس کے اندر بیج کے ساتھ بھی تو کچھ ہوتا ہے غذا مواد, یہ سب کھانے کا ہے, اللہ نے سب میں برکتیں فوائد رکھے ہیں. تو اس میں تھوڑا لیمبو نچوڑ لیتے تو کڑواہٹ اس کی کم ہو جاتی ہے. پکانے میں لیمبو کے ٹکڑے ڈال دیں, ٹماٹر ڈال دیں. یہ ایک ماڈل ملاحدہ فرمائیے اور اب ہم جواب کی جانب انشاءاللہ دل پڑھیں گے آخر میں. سوال تھا کون سی بیماریوں کو ناپسند کرنا منع ہے, تو اس کا جواب جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیے. آشوب چشم, زکام, کھانسی بھی لکھا, تین بیماریوں کا ہے شریف میں اس کا حوالہ. تین بیماریوں کو مکرو نہ جانو, تو یہ زکام کھانسی ہی ایک ساتھ کسی نے ترجمہ کیا ہوگا. آشوب چشم, زکام اور کھجلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہے تین بیماریوں میں چار, یہ کھانسی زکام ایک ہی فیملی ہے. اللہ علیہ ہے کیسے لکھ دیا ہے, یا کوئی روایت ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. میرا نام فرزین یعقوب ہے, میری عمر 6 سال ہے, میں دار المدینہ جوالا چوک میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, میں نے اپنے ہاتھوں پر سٹیکر والے ڈیزائن لگائے ہیں اور یہ اس طرح اترتے ہیں. پیارے باپا جان, کیا اس طرح ہاتھوں پر سٹیکر لگا سکتے ہیں؟ سٹیکر اگر لگائے ہیں تو وضو جس کا کرنا ہے جس کو, تو وہ تو سٹیکر اتار کر وضو اگر کرے تو صحیح ہے, ورنہ لگانے میں تو کوئی اگر ناپاک نہ ہو, نقصان نہ کرتے ہوں چمڑی کو بھی, جاندار کی تصویریں نہ ہو اس میں, کوئی اور وجہ ممانعت کی نہ ہو, جیسے پھول بنے ہوئے اسٹیکر پر اور یہ لگائے اور کوئی چیز نہ چمڑی کو نقصان کرتے ہیں اور وضو کی اب ضرورت نہیں ہے اس وقت, یا با وضو ہے اور لگا لیے تو لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اب وضو ٹوٹا تو اب اس کو اتارنا ہوگا, اس کے وضو کرنا ہوگا, اور ایک بار اترنے کے بعد یہ پھر دوبارہ لگ دے تو ہوں گے نہیں, ختم ہو جاتے ہوں گے. اسی طرح مہندی بھی اگر ایسی لگائیے کہ جو مطلب جس کی تیز جمتی ہے جسم اس کا, مطلب کوئی یعنی کہ تیز جمتی ہے اس کی, تو اب اگر وہی وضو کا اس کا مسئلہ کھڑا ہوگا, بزرگ غسل کا, یہ لگی بھی ہونے کی صورت میں وضو نہیں ہوگا, غسل بھی نہیں ہوگا. پہلے سے وضو تھا اور لگائی تو جب تک وضو نہیں ٹوٹا, وضو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹوٹ گیا اب نیا وضو جب کرنا ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا, اور یہ اترتی نہیں ہے, کیمیکل ہوتا ہے یہ جو موٹی موٹی تیز جم جاتی ہے اس کی, اتنی سمجھ نہیں آتی کہ موٹی ہے لیکن بہرحال تیز جم جاتی ہے. یہ مدنی منی انہوں نے جو بتایا وہ کہتے کہ سادہ مہندی ہے جو میں نے لگائی ہے. اچھا, باقاعدہ وضاحت کی انہوں نے, یہ سادہ مہندی میں نے لگائی ہے. اور جی سادہ مہندی میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جیسے ہم نے داڑھی پہ لگائی ہے سادہ مہندی بھی دی انہوں نے کہ جیسا کہ آپ داڑھی میں لگاتے ہیں. اچھا اچھا, وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی برابر, صحیح ماشاء. ہر کیمیکل مہندی کا حکم یہ ہوگا یا وہ کیمیکل کی مہندی کے ایک دفعہ چھڑانے کے بعد جس کی پپڑیاں بن کے اترتی رہیں اس کیمیکل مہندی کا آپ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ سادہ مہندی میں بھی کیمیکل تو ہوتے ہیں, اب جو بازار میں ملتی ہے بغیر کیمیکل کی بھی ملتی ہوگی, لیکن عام طور پر جو پیکٹ ملتے ہیں اس میں کیمیکل ہوتے ہیں, رنگ بھی مکس کرتے ہیں اس میں, اس کے بغیر پھر وہ شاید مہندی کا اتنا وہ اٹھان اور چمک دمک نہیں ہوتی, تو شرن تو جائز ہے, اور اس کی تہ چونکہ نہیں جمتی, اصل کیمیکل سے جھگڑا نہیں ہے, اس کی تیز جمتی ہے نا یہ خراب, اور پپڑیاں اترتی بھی ہیں, تو یا تو پوری پپڑیاں اتار دیں اور اب وضو کریں گے تو ہو جائے گا. تو ایسی مہندی لگائیں نہیں جو بزرگ غسل کے مسائل کھڑے کرے. سادہ مہندی سے پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو سادہ مہندی ہم نے دیکھی ہے, یہ اب میرا خیال چند سال ہوئے یہ پپڑیاں اترنے والی مہندی رائج ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کون مہندیاں ہوتی ہیں, اصل میں لگانے کے جو طریقے ہیں, اب ڈیزائن بہت سارے آئے ہیں, بڑی بہت مہنگی مہنگی مہندیاں لگتی ہیں, ہزاروں روپے کی مہندی کے ڈیزائن بنتے ہیں, نہیں اس کے باقاعدہ پالر ہوتے ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے لگانے میں. تو یہ کون کے ذریعے لگتی ہیں, اب یہ سادہ مہندی کے ذریعے لگانا آسان نہیں ہوتا, بہت ٹائم لگتا ہے, نمبر ایک بات. تو یہ دوسری بات یہ کہ اصل میں جو آپ نے تفصیل بیان کی ہے, جو آپ کے وہ شیطان کے بعض ہتھیار کے آخر میں تفصیل بھی لکھی ہوئی اس کی, تو اس میں آپ نے تفصیل بیان کی کہ وہ جو کون مہندیاں ہیں جس میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے, ایک تو ہم لگا جو اسلامی بہنیں لگا لیتی ہیں تو ایک دفعہ ہاتھ دھو لیا تو وہ تو ساری مہندیاں ہوتی ہیں کہ اس کا کلر ایک دفعہ اتر جاتا ہے, سارا اس وہ جو پڑتے ہیں زمین میں اتر گئی, تو اب جو ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس پہ سے پانی گزر رہا ہوتا ہے. لیکن بعض کیمیکل مہندیاں وہ جو تجربہ کیا گیا کہ جیسے یہ برتن دھوتی رہتی ہیں, چیزیں دھوتی رہتی ہیں, تو اس کی پپڑیاں بن کے اترتی رہتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تہ جمی بھی ہے جو پانی کو نیچے پہنچنے سے روک رہی ہے. تو ایسی مہندی لگانے سے آپ نے دارالفتاء اہل سنت کے فتوے کی روشنی میں منع فرمایا تھا. جی جی, اب وہی منع ہے. جی جی, پہلے تو وہ تنکا بھگو کے اس طرح وہ بناتے تھے ڈیزائن, بچیاں بناتی تھی, بچیاں کیا عورتیں کیا, یوں یوں تنکے سے یوں نشان بےچارے. وہی صحیح تھا یار, اب یہ جو ترقی ہو گئی نا تو اس میں آزمائش ہوئی ہے. ادھر ادھر سے پھر یہ اس مولانا کو پوچھتے ہیں, اس مولانا کو پوچھتے ہیں, سب تو مفتی تو ہوتے نہیں ہیں, کوئی کچھ جواب دیتا ہے, کوئی کچھ جواب دیتا ہے. تو پپڑیاں جم گئی تو وضو نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران پاکستان کابینہ کا وقت میسج آیا تھا, ہمارے لودرا پنجاب پاکستان کے ایک ہلکا نگران مشتاق اتاری, تو ان کا کل حادثہ ہوا ہے اور یہ بیچارے شدید زخمی ہو گئے, اور شدید زخمی ہونے کے بعد یہ کل سے بے ہوش ہیں. تو ان کے متعلق بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مطلب آزمائش میں ہیں, آپ سے دعا کی بھی عرض کی ہے, اور بھی مدنی چینل پر کئی اسلامی بھائیوں نے بھی میسیجز کیے ہیں, کسی کے والدین جو ہیں وہ آئی سی یو میں ہیں, تو یہ مریضوں کے لیے بابا دعا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے مشتاق بھائی کو بھی اور دیگر ہمارے جو بھی مریض ہیں ان سب کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, صحتوں راحتوں عافیتوں عبادتوں ریاضتوں سنتوں دینی خدمتوں مدنی کاموں بری طویل زندگی عطا فرمائے, امت کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے, امت کے بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اور پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مسجد میں لائٹیں لگانا, محراب میں لائٹیں لگانا, وہ چمچماتی لائٹیں خوبصورتی کے لیے لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جب یہ جل بوجھ کرتی ہے نا تو اس میں نماز پڑھنے والے کی توجہ بٹ سکتی ہے, جل بوجھ نہ بھی کرتی ہوں اور ایسی لائٹیں ہوں چکا چوند والی جو نمازی کے سامنے ہوں گی تو وہ بھی پھر نماز میں اس کا دھیان بٹے گا. تو اس طرح کی چیزوں سے نماز کے معاملے میں دور ہونا اس کا اچھا ہے, بچنا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان رب السماوات رب السماوات السبعی السبعی ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى الله تعالى على محمد ملاقات کے مدنی پیکیجز ملاقات کے لیے جن کے بھی وہ ترکیب بنے گی ان کے لیے اوریجنل شناختی کارڈ اور طلبہ کرام ہیں تو ان کے لیے جامعہ المدینہ کا یا جس بھی عاشق رسول کے جامعہ میں وہ پڑھتے ہیں وہاں کا اوریجنل کارڈ آئی ڈی یہ دکھانا ضروری ہے اور پچھلے 3 مہینوں سے ملاقات نہ کی ہو مثلاً اب تو رجب بھی اختتام پر ہے ذی قعدۃ الاحرام جمادی الاولی جمادی الاخری اور رجب ان 3 مہینوں میں اس نے ملاقات نہ کی ہو اس سے پہلے ملاقات کی ہو تو مل سکتے ہیں اور اس کی مدنی فیسیں یہ کہ جو رسالوں کا ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے ان میں سے آج غالباً 34 نمبر تھا رسالے کا تو اب تک اگر 27 رسالے پڑھ لیے رسالے پڑھ لیے یا مسلسل ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہوئے 12 ماہ پورے کیے ہیں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یا ہفتہ وار اجتماع میں 12 ماہ سے حاضری ہے اور اس میں 2 چھٹیاں کی ہیں تو حرج نہیں ہے بیماری کی وجہ سے کوئی چھٹی ہوئی ہے تب بھی حرج نہیں یا 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے یک مشت یا اس سے زیادہ کا مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوئے 12 ماہ کم از کم ہوئے ہیں اور اس میں بیماری کی وجہ سے اگر چھٹیاں ہوئی ہیں تو کوئی حرج نہیں اکا دکا ویسے چھٹی بھی تب بھی کوئی حرج نہیں فارغ التحصیل ہیں درس نظامی کیا ہوا ہے کہیں سے بھی کسی بھی عاشق رسول کے جامعہ سے یا مدرس ہیں دینی مدرس قاری صاحبان کل وقتی مدرسۃ المدینہ کے گریجویشن کیا ہے یا اس سے اوپر دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں مگر اپنے اپنے شناختی کارڈ اس طرح پولیس کے محکمے میں یا فوج کے محکمے میں تو وہ بھی اپنا اپنا شناختی کارڈ شو کر کے اپنے شعبے کا شناختی کارڈ فوج کا یا پولیس کا تو وہ بھی ملاقات کا ٹوکن حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل اور خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی انشاءاللہ ترکیب ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے سب صدیق ہو سکتے ہیں اور سحری اگر روزہ رکھنا ہو تو روزہ رکھنا ہو تو انشاءاللہ مل جل کے سحری بھی کریں گے انشاءاللہ کون کون کل کا روزہ ماشاءاللہ ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہے بھائی اب اصل وہ امتحان شروع ہو گئے نا جی جی تو طلبا کرام تو تقریباً مائنس ہو جائیں گے تو چلو جو مل گئے سحری کریں گے اور سحری اسی کو اجازت ہوگی جس نے کل روزہ رکھنا ہوگا، وہ سنت بھی روزہ رکھنے والے کے لیے سحری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمد لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفر واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. فیس بک پیج پہ واپس سوال صدیق شیخ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے نصیب خراب ہیں، ایسا بولنا کیسا ہے؟ اللہ حرج تو نہیں ہے، لیکن نصیب خراب مسلمان کا کیسے ہو؟ جس کو ایمان مل گیا وہ نصیب دار ہی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کاشف سوال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے سے مختلف چیزیں اپنے گھر لے آنا کیسا؟ اگر وہ گورنمنٹ کی ہیں اور اٹھا لایا تو ظاہر ہے کہ چوری ہی تو کرے گا، چھپ کر ہی لائے گا، واپس دینی ہوں گی، توبہ بھی کرنی ہوگی. نعمان پوچھتے ہیں کہ ڈرائیور سفر کے دوران نماز کی کس طرح پابندی کرے، سواریاں اعتراض کرتی ہیں. لاکھ اعتراض کریں، نماز فرض ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو وقت کے اندر پڑھنا ہے، قضا بھی نہیں کرنی. سواریوں کو بھی نکی کی دعوت دے، وہ بھی نماز پڑھیں، نماز معاف نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ چند سوالات ضروری ہیں کیونکہ جتنے لوگوں ہر ایک کی رائے الگ الگ وہ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے. لائیو چیٹ کے ذریعے انہوں نے تین چار سوال کیے کہ سنتا آیا ہوں کہ اسلام میں مرد کو بیک وقت چار شادیوں کی اجازت ہے، کیا چار کی ہی اجازت ہے؟ ایک وقت میں چار کی اجازت ہے، لیکن آسان نہیں ہے، ان کے شرائط اتنے کڑے ہیں چاروں کے ساتھ یا دو بھی کی، تو شرائط ایسے کہ جو شرائط پڑے نا شاید وہ اگر خوف خدا والا ہو تو ہمت نہ کرے، بہت شرائط اس کے کڑے ہیں. اور چار تو پھر اور اس کے شرائط، تو پھر بھی ایک وقت میں چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پہلی بیوی کیسے اجازت دے گی کہ کر لیں، مطلب اس کے لیے آسان نہیں، اور اجازت نہ دے تو بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مشورہ ہم یہی دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کو بھی اعتماد ملے، بیوی کے امی ابو کو، سسرال کو، اور جس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے اس کے بھی سسرال وغیرہ کو اعتماد ملے، اور خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اعتماد ملے، اور پھر دوسری شوق سے کرے. اور ایسا مطلب مشورہ ہے کہ بس اس میں جو کرے گا نا اس طرح تو فساد نہیں ہوگا، ورنہ تو فساد ہوتا ہے، ہو ہی رہے ہیں فساد، پھر کر لیتے ہیں جوش میں آ گئے، اب یہ کرنے کے لیے بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں. اس طرح بیچاری غریب تھی، اب غریب تھی یا تیرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، ایک ہی غریب ملی جس سے ہمدردی کرنی ہے، میں بتاؤں غریبوں کے پتے کتنے غریب ہیں، ان کی خدمت کر لو نا بیچاروں کو. تو اس کی خدمت اس لیے کی کہ غریب ہے بیچاری، اس پر احسان کیا اس نے، حالانکہ وہ لڈو کچھ اور پھوٹ رہے تھے. تو بہرحال یہ کہ پھر جو خاندان میں فساد ہوتا ہے نا تو بہت سارے غریب بن جاتے ہیں اس میں، تو اس لیے وہ سب کو اعتماد میں لے کر ہی کرے، ورنہ پھر اور اب تو ملکی قانون بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ جو پہلے سے بیوی موجود ہے اس کی اجازت لے قانون. ہاں تو ظاہر ہے کہ اس قانون پر بھی عمل کرے, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو پتا چلا تو وہ پھر الگ, اور وہ تو پھر تحریری ثبوت ہوگا اس کا تو کہ اجازت لی ہے. یہ سب فارمیلٹی پوری کرے اس کی اور اس کے بعد ہی نکاح کرے. دوسرا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. داؤد خان کہتے ہیں کہ مرشد سے ملاقات کے لیے شرائط ہیں, اگر کوئی نکما شرائط پر پورا نہ اترے تو کیا وہ ملاقات نہیں کر سکتا؟ تو کوئی ایسا جو اپنے آپ کو نکما نہیں کہے گا کہ میں کام والا ہوں؟ یعنی یہاں پیری مریدی کا یہ اصول شرائط نہیں ہے, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اتاری نہیں ہے وہ کسی صورت سے ملنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ایسا تو میں نے مدنی پیکج میں کچھ بھی نہیں کہا, جس کا بھی مرید ہو نہ ہو کسی کا مرید, ہمارے یہ مدنی کاموں کے مدنی فیس سے, اب چونکہ لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائیوں کی تحریک ہے, اگر ویسے میں چھوٹ دیتا ہوں کہ آؤ ملو تو ہزاروں جمع ہو جائیں گے, تو میں کہاں سے مل سکتا ہوں, اتنی طاقت کہاں سے لاؤں؟ پہلے ملتا تھا میں ساری ساری رات ملتا تھا, اب تو ناممکن ہے. ظاہر اس طرح کا تو انداز اب نہیں ہو سکتا, حفاظت امور کے اپنے مسائل ہیں تو یوں ریڈیوز ہو جاتے, پھر بھی سات سات ساڑھے سات سو تک پہنچ جاتے ہیں کبھی, اتنی تعداد مل رہا ہوں میں. اب آج کم ہوں گے, کل بڑی رات تھی وہ جاگے ہوئے تھے تو یوں یہ شاید سو جائیں گے, اور طلبہ کرام تقریباً آج مائنس ہو جائیں گے جو امتحان کی تیاریوں میں, تو آج شاید وہ تھوڑے سے ہی ہوں گے. آج علاقوں سے تو ایک اچھی تعداد آ گئی, مگر آج سو دو سو ہی ہوں گے ملاقاتی میں. جی جی, اتنے نہیں ہوں گے, شرائط ان کے پورے نہیں ہوتے. طلبہ کرام جو ہے نا یہ رسالے پڑھنے میں ماسٹر, یہ رسالے پڑھنے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب. یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, اور مظہر خان نے ایک سوال کیا اسی سے ریلیٹڈ کہ کیا پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں شعبان المعظم میں؟ کوئی حرج نہیں ہے, ثواب ملے گا رکھیں گے تو انشاءاللہ. کئی ایسے اسلامی بھائی رکھتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ, حسینین کریمین, شہیدان و سیران کربلا, جمیع اہل بیت طہار, امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 29-30 اپریل اور 1 مئی تین دن کے مدنی قافلے میں بننے والے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے. رمضان المبارک کا کوئی روزہ ہم سے نہ چکے. زکات جن پر فرض ہو، ایک پیسہ بھی اس سے کمی نہ ہو، سب زکات پوری ادا کریں. الہ العالمین گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، نیکیوں کی عادتیں بڑھ جائیں. الہ العالمین ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، خصوصاً جو مدنی چینل کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا تعویذات کا جو دعوت اسلامی کے بستوں پر مریض آتے ہیں، کئی بےچارے مریض آصف زدہ سحر زدہ آتے ہیں، ان سب کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے. الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں. یا رب جو بے جا اور جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں ان سے نکل آئیں. یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں رہائی نصیب ہو. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، عافیت کے ساتھ ملے. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو استحکام اور سنت و برا نظام نصیب فرما. الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. دنیا جہان کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم ہو. مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد ہو. مسلمانان شام کی حفاظت فرما. برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہر خطا تو دل گزر کر بے کسو مجبور کی. آمین. ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی. ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر مجبور کی. جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی. عالیین میں یا رب اسے دینا جگہ، عالیین میں یا کر بے کسو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر منور گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی یہ ہمارے قاری محمد سلیم رکن شورا نے پیغام دیا تعزیت کے لیے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی ہدایت اللہ پسروری محتمیم جامع غوثیہ ہدایت القرآن مدینۃ الاولیاء ملتان ان کا انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور ہمارے ایک اسلامی بھائی جو اکثر مدنی مذاکرے میں نظر آتے تھے اعتکاب میں نظر آتے تھے حنیف نقشبندی ان کا بھی کل انتقال ہو گیا ہے بزرگ تھے 60 سال سے اوپر ہی عمر ہوگی ان کی یہ بھی بیچارے فوت ہو گئے تو حضرت مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب کے شہزادگان مولانا عثمان پسروری اور مولانا عمر پسروری ان صاحبان سے اور تمام سوگواروں سے حنیف نقشبندی کے بھی تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں ان دونوں حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما ان کے درجات بلند فرما الہ العالمین ان کی دینی خدمات قبول فرما ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے کرم کے شاہین شان ثواب عطا فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ثواب عطا فرما اور بشمول مفتی ہدایت اللہ پسروری اور حنیف نقشبندی مرحوم ساری امت کو یہ ثواب عطا فرما آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تا

رحمت کی آمد مرحبا مہمان کی آمد مرحبا مہمان کی آمد مرحبا مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے یا خدا واسیوں پر رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آ